Radio Muslim Yogyakarta memberikan akidah, mendebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Bapak ibu para pemirsa ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah subhanahu wa ta'ala. Saderengipun monggo kita tansah nderek muji lan syukur dumateng rasul dalem Allah subhanahu wa ta'ala. Awit saking nikmat ingkang tansah kaparingaken dumateng kula panjenengan sami. Lan salawat ugi salam ugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dumateng para keluarga, para sahabat lan sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kersa nderei sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos samangke dinten kiamat. Kita lajengaken kajian tafsir Nidaatul Rahman li Ahlil Iman iki menika timbalan-timbalanipun Allah subhanahu wa ta'ala dumateng tiang-tiang ingkang iman lan menika kasebat wonten ing surah At-Taubah ayat kaping 13. Wonten ing mriki Allah ta'ala ngendika, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a min in la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman wa may yatawallahum minkum fa ulaika humud dhalimun. Allah ngendika, ya ayyuhalladzina amanu, e wong kang bodho iman, la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a. Sira coba ndadekake bapak-bapak sira. Sedulur-sedulur sira kuwi dadi wali sakliyane Gusti Allah. In istahabbul kufra 'alal iman, menawa wong-wong kuwi mau luwih seneng kekufuran tinimbangi keimanan. Wa may yatawallahum minkum faulaika humud dhalimun. Sing sapa wonge saka sira dadekake wong-wong mau dadi wali sakliyane Gusti Allah, faulaika mula wong kaya mengkono kuwi mau humud dhalimun, kalebu wong-wong kang dhalim. Bapak ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah subhanahu wa ta'ala, anna hadzan nidaa yahmilu indharan syadidan. Wonten ing timbalanipun Allah subhanahu wa ta'ala wonten ayat menika cakupanipun menika peringatan ingkang kenceng kangginipun tiyang mukmin. Sinten menika tiyang mukmin? Tiyang ingkang dadosaken Allah menika dados Rabb, Allah dados Ilah, lan tiyang ingkang dadosaken Islam dados agamanipun, ingkang Allah Ta'ala boten nampi agama saklianipun agamanipun Allah subhanahu wa ta'ala inggih menika agama Islam. Tiyang ingkang iman dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika dados nabi lan ugi rasul. Pramila Allah Ta'ala ngimutaken kanthi kenceng wonten ing ayat menika saking napa anittikhadi min man kafara min abaihim wa ummahatihim aito. Dadosaken tiang-tiang kafir saking kalangan bapak-bapakipun, ibu-ibunipun menika dados wali saklianipun Allah subhanahu wa ta'ala. Menawi bapak ibu kemauan boten pikantuk lah, nopo malih menika sanak kerabatipun. Lan menika kalebet tiang jaler utawi tiang setri. Nopo maknanipun dadosaken wali menika maknanipun wontening mriki, meresnani kanti katresnan ngluwihi tresnanipun dumateng Allah subhanahu wa ta'ala. Menika dadosaken wali meresnani kanti katresnan ingkang linuwih tinimbang katresnanipun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bila anggenipun bila menika kelewat batas ateges bila wonten ing perkawis ingkang dipun haramaken dening Allah Subhanahu wa taala. Nah, menika makna dadosaken wali. Dadosaken wali menika ugi maknanipun nggih tansah nyuwun pitulungan. Tansah nyuwun pitulungan wonten ing sedaya masalah-masalahipun. Napa boten pikantuk nyuwun pitulungan dumateng rama, dumateng ibu, dumateng sedherek nggih pikantuk kemawon ananging menika ugi kanthi pangajap nggih piyambak yang gini pun nyun pitulungan menika dipun pasrahaken dumateng Allah Subhanahu wa taala lan namung dadosaken nggih menika dados sarana boten dados tujuan. Lajeng Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun menaikan Allah Subhanahu wa taala. Lajeng wa may yatawallahum minkum sing sapa wonge saka sira dadekake wong-wong mau kuwi dadi wali. Ingkang dipun tresnani kanthi katresnan ngluwihi tresnanipun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kanthi dipun taati kanthi ketaatan ngluwihi taatipun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dipun ajrihi kanthi laos ajri ngluwihi laos ajrihipun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Faulaika humudz zalimun. Sok sinten tiyangi ingkang dadosaken tiang-tiang menika dados wali pramila faulaika humudz zalimun nggih tiang-tiang wau kalebet tiang-tiang ingkang zalim. Nah, kenapa kawastanan tiang ingkang zalim? Wa wajhu zulmihim zahirun ghairu khafiyin. Lan kasebat kanthi tiang ingkang zalim menika nggih. Awit kedzalimanipun menika ketingal sanget. Sanes kedzaliman ingkang samar. Wa huwa annahum wada'ul mahabbata maudi al-bughdha, maudi al-bughdha wan nusrah maudi al-khadlan. Awit piyambake semenika sampun dadosaken nggih zat ingkang kedahipun menika dipun tresnani malah dipun benci. Lajeng ingkang kedahipun dipun suni pitulungan menika malah utawi kosok wansulipun piyambake menika tansah nyuwun pitulungan menika dados napa dipun sia-siake. Nah, menika wau ugi kawasanan tiyang ingkang dolim awit hakikat kedoliman menika wat usyai fi ghairi maudhihi. Delehke setunggalipun napa benda kedudukan menika sanes wonten ing papanipun. Menika zalim, tetes delehke sanes wonten papanipun menika kedzaliman. Nah, tresnani wajib dipun loyali. Mboten sanes inggih menika Allah Subhanahu wa taala. Ingkang paring nikmat dumateng makhlukipun. Ingkang paring rizki dumateng makhlukipun. Lan ugi tadbir ngatur sedaya menungso lan sedaya makhlukipun wonten ing alam donya. Nah, Bapak Ibu, para pamirsa ingkang mugi tansah pun menaikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, walladzi tajibu mahabbatuhu wa muwalatuhu minan nasi huwa man amana billahi wa kafara bitaghut. Wondene ingkang wajib dipun tresnani lan wajib ingkang dipun loyali saking kalangan menungso Inggih menika sinten kemawon tiyang ingkang iman dumateng Gusti Allah lan sinten kemawon tiyang ingkang tauhid. Sinten kemawon tiyang ingkang iman dumateng Allah lan ugi sinten kemawon tiyang ingkang kufur nyun pamunten dumateng tauhid. Lan tauhid menika maknanipun mau bida dunallah. Napa ingkang dipun sembah saklianipun Gusti Allah. Sinten menika apramila tauhid dados kathah. Tauhid menika kathah. Min kaukabin au syajarin au hajarin saking wit-witan min kaukabin saking bintang-bintang au syajarin utawi wit-witan au hajarin utawi watu. Menika tiyang ingkang dadosaken saklianipun Allah Subhanahu wa taala menika tiyang ingkang kufur dumateng Allah Subhanahu wa taala, tiyang ingkang manembah dumateng tauhid. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun menika Allah Subhanahu wa taala. Wa ahabbu ma yuhibbullahu wa wala man ahabballahu wa walahu min salihi ibadihi almu'minina bihi wa biliqaihi almuti'ina lirasulihi. Nan sok sintiang ingkang tresno dumateng wa ahabba ma yuhibbullah, tresno dumateng nopo ingkang dipun tresnani dening Gusti Allah. Wa wala man ahabballah, lan loyal dumateng tiyang ingkang tresno dumateng Gusti Allah. Wa walahu lan tiyang ingkang loyal dumateng Gusti Allah. Min salihi ibadihil mu'minin, saking kalangan tiyang-tiyang saleh, saking tiyang mukmin. Iki menika tiyang-tiyang ingkang kawastanan tresno lan loyal dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amma man istahabbal kufra alal iman, wontene tiyang ingkang langkung milih kekufuran tinimbangi keimanan, langkung milih kesirikan tinimbangi tauhid, kekafiran nggih dumateng tiyang-tiyang mukmin. Lajeng kados pundi kula panjenengan sami ajeng loyal dumateng tiyang-tiyang wau. Tiyang ingkang kufur dumateng Allah nggih, tiang ingkang syirik dumateng Allah Ta'ala, tiang ingkang kufur, pramila mboten mungkin kita saged loyal dumateng tiang-tiang ingkang kados mekaten. Ingkang kita loyali nggih tiang ingkang tresno dumateng Gusti Allah, tiang ingkang dadosaken walinipun Allah Subhanahu wa taala, menika kita dados walinipun. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun menika Allah Subhanahu wa taala. Lajeng wonten ing akhir ayat menika kasebat kul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa masakinu tardawnaha tijaratan takhshawna kasadaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Kandak nuhi Muhammad, menawa ingkana abaukum, bapak-bapakmu, wa abnaukum lan anak-anakmu, wa ikhwanukum lan sedulur-sedulurmu, wa azwajukum lan bojo-bojomu, wa asyiratukum lan keluargamu, wa amwalun iktaraftumuha lan bondo-bondo kang iktaraftumuha, bondo-bondo kang sira usahaki, sira golei, wa masakinu tardawnaha lan papan-papan kang sira ridhoi, masakinu tardawna lan omah-omah papan tinggal kang sira ridhoi, wa tijaratan takhshawna kasadaha lan perniagaan kang sira wedeni rugini, kuwi ahabba ilaikum luweh silatresnani minallahi wa rasulihi tinimbangi Gusti Allah lan rasulih. Kuwi luweh silatresnani tinimbangi Allah lan rasulih. Mula idh huwa tawaggalu fil fiski bil kufri wad dulmi wasyari wal fasad. Pramila dhewek ini sampun mlebet wonten ing kepasikan, kekufuran, kedzaliman lan kerusakan. It sunnatullahi subhanahu wa ta'ala an man adama ala syai'in qala ma yatrukuhu wa yatakhalla anhu. Wa kalimatul fasikin dalatun ala tawagguli fil fiski bil kufri wa dhulmi wal fujur. Nah, sunnatullahipun Allah subhanahu wa ta'ala. Sunnatullahipun Allah subhanahu wa ta'ala. Menikah sunnatullahi subhanahu wa ta'ala anna man adama ala syai'in sok sinten tiyang ingkang biasake nindakke sunggalipun perkawis qallama yatrukuhu wa yatakhalla anhu. Pramila dheweke nggih mboten bakalan asring ninggalke wong pun biasake biasa nindakke pramila napa piyambake menika kados ini ketagihan jarang bakalan dipun tinggalke. Jarang dipun tinggalke. Wonten ing mriki wau dipun ngendikake menawa bapak-bapakmu, anak-anakmu, sedulur-sedulurmu, bojo-bojomu, keluargamu lan bondo donya kang sira usake, papan tinggal kang sira ridhoi, sira senengi, perniagaan kang sira wedeni rugine, kuwi luweh sira tresnani tinimbang Gusti Allah lan rasule lan jihad fi sabilillah mula fatarabbasu hatta yati Allah bi amrih tunggunen nganti Gusti Allah kuwi nekake perkarane. Wallahu la yahdil qaumal fasikin lan Gusti Allah ora menehi hidayah marang kaum kang fasik. Maknanipun mboten maringi hidayah menika mboten maringi mergi kangge tobat gitu matang Allah subhanahu wa ta'ala. Lan piyambai ini pun tebih gitu, saking hidayahipun Allah ta'ala langkung remen dumateng perniagaanipun, langkung remen dumateng bondo dunyonipun. Pramila gitu, niku dados angel ajeng rujuk saking mahabahipun Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Utawi bakalan angel ajeng rujuk dumateng mahabahipun Allah subhanahu wa ta'ala. Awit piyambake sampun nggih kathah nindakke tumindak-tumindak ingkang Allah wonten ngarsa dalem Allah subhanahu wa ta'ala. Kados wau kita aturaken kaidahipun nek tiyang menika nggih tawaggalu fil fiski bil kufri wad dhulmi wasyari wal fasad. So sinten tiyang ingkang sampun napa sampun biasa nindak kefasikan, kekufuran, kedzaliman, kerusakan, menika ajeng ninggalke angel. Awit pun terbiasa ampun biasa nindakke ingkang kados-kados mekaten. Nah pramila tiyang ingkang biasa ngendikan Allah, biasa tiyang menika tumindak Allah, biasa maksiat, ajeng ninggalke nggih angel. Ayat menika sampun dados kebiasaanipun. Man adama ala syai'in qallama yatrukuhu wa yatakhalla anhu. So sinten tiyang ingkang biasake nindakake sunggalipun perkawis nggih, piyambake bakalan jarang-jarang ninggalke ateges menika dados rutinitasipun. Nah, Allah ngendikake kalimatul fasikin kanthi ungkapan kalimat al-fasikin yahdi al-qaum al-fasikin mboten bakalan maringi hidayah dumateng kaum ingkang fasik menika nandhakaken menawi atawaggal fil fiski bil kufri wad dhulmi wal fujur. Mereka nandakaken nek dhewekne menika biasa nindakake kefasikan, nggih. Kedzaliman tumindak fajil menika kalebet napa tiyang ingkang fasik. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mlayakaken Allah Subhanahu wa taala. Nah, napa lajeng napa tambahan faedah saingkang saged kita pendet saking ayat punika. Nah, kalimat ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum. I wong kang padha iman sira aja padha ndadekake bapak-bapak sira kuwi dadi wali. Pramila kalimat menika mutadammanatun. Kalimat menika kandunganipun haram dadosaken tiang-tiang kafir menika dados wali. Wala qalib ambo tiang kafir wau saking kerabat sing paling celak. Ambo niku kula ngerti nika wong kafir tapi piyambake niku iso dipercaya. Piyambake tiang sae, piyambake tiang becik. Mboten nate nyalai wong liya. Misalipun kados mekaten, wong dekne niku piyambake niku sedulur kula dhewe. Nah, ambo kados mekaten piyambake nggih menika kanthi keyakinanipun menawi sedherekipun ingkang kafir menika wau benten kalian kafir sanesipun lan menika langkung amanah, menika langkung pinter, menika langkung napa? Langkung disiplin ananging menika tiyang kafir. Tetap kemawon nggih menika mboten pikantuk. Lajeng Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Hukum sifatipun umum ngantos sak mangke dinten kiamat. Ngantos sak mangke dinten kiamat. Mboten pikantuk ndadosaken tiyang kafir menika dados wali. Ya, mbok piyambake menika napa? Kalebet kerabatipun piyambak, sedherekipun piyambak. Man tawallal musyriki nasara musyrikan. Sok sinten tiyang ingkang dadosaken tiyang musyrik niku dados wali, pramila dheweke nggih musyrik. Menika kados dene ngendikanipun Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Piyambakipun ngendika man tawallahum fahuwa musyrikun mithluhum. Sing sapa wonge ndadekke wong-wong kuwi mau dadi wali, mula dheweke ya musyrik kaya dene wong musyrik kuwi mau. Li'anna bil bisyirki syirkun. Awit ridho dumanteng kesirikan menika ugi kalebet kesirikan. Dados ambo dene mboten nindakake syirik, tumindak syirik menika wae ananging dheweke ridho. Dheweke setuju. Pramila ar-ridho bisyirki syirkun, ridho dumateng tumindak syirik menika ugi kalebet kesirikan. Nah, wonten ing mriki wau Allah Ta'ala ngawisi kula panjenengan sami ndadosaken tiang-tiang karib kerabat kula panjenengan sami menika dados dados wali saklianipun Allah Subhanahu wa taala ingkang kita tresnani, ingkang kita nut menika ngluwi tresna kula panjenengan sami dumateng Allah Ta'ala. Menika mboten pikantuk. Ananging napa wonten pengecualianipun? Pengecualianipun napa? Inggih menika al-ihsan wal atiyah lil aqarib. Al-kufrah li hadithi Asma. Kula panjenengan sami tasih tetep dipun keparengaken tumindak becik dumateng karib kerabat ingkang kafir. Dumateng karib kerabat ingkang kafir. Awit napa iqalat ya Rasulullah inna ummi qad qadimat ala raghibatin wa hiya musyrikah. Ya Rasulullah, tu Rasulullah, inna ummi qad qadimat alayya raghibatan wa hiya musyrikatun. Afa asiluha? Duh Rasulullah, sak temene ibu kula menika rawuh mriki. Rawuh mriki. Menika piyambake ngresakke supados kula menika napa nyambet tali rahim dumateng piyambake. Lah napa kula kepareng nyambet tali rahim dumateng piyambake. Pramila lajeng Rasul menika ngendika sambungan tali rahim marang ibumu. Ampo'o ibunipun menika wau tiyang kafir. Kados menawi nyambet tali rahim menika tetep ampo'o ibunipun menika tiyang kafir. Kados wonten ing hadis menika. Lajeng faedah ingkang terakhir annahu billahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam min aujibil wajibati. Tresna dumateng Gusti Allah lan Rasulipun menika kewajiban ingkang paling agung. Kewajiban ingkang paling agung. Wa man lam yuhibbillaha wa man lam yuhibbillaha wa rasulahu falaysa bimu'minin. Sok sinten tiyang ingkang boten tresna dumateng Allah, boten tresna dumateng Rasul, pramila piyambake sanes tiyang mukmin. Wa inidda'a al-iman. Ambo dhewe ini ngaku-ngaku iman. Pramila Rasul menika nanti paring sabdo. Salatun mangkun nafihi wajada halawatal iman. Ana telung perkara sing sapa wonge ana ing awake ana telung perkara kuwi mau dhewene iso ngrasake legine keimanan. Napa diantaranipun ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Piyambake menika kedah ndadosaken Allah lan Rasulipun menika tiyang ingkang paling dipun tresnani. Tiyang ingkang piyambake kedah ndadosaken Allah lan Rasulipun menika ingkang paling dipun tresnani tinimbang sanesipun. Wa ayyuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illallah. Lan piyambake mboten tresna dumateng tiyang kejabi tresnanipun menika karana Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyakraha ayyauda ilal kufri ba'da an anqadahu Allahu minhu. Lan piyambake mboten remen wangsul dumateng kekufuran kados dene sak sampunipun Allah Ta'ala menika nyelametaken piyambake saking kekufuran. Nah Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun menaiken Allah Ta'ala mbok menawi mekaten nggih sekedhe ingkang saged kita aturaken wonten ing papan panggihan punika lan niki tafsil kaping 50 saking urutan tafsir Nidaatul Rahman nggih menika tafsir khas khusus ayat-ayat yang dipun awali dipun wiwiti kanthi ya ayyuhalladzina amanu. Insyaallah kita lajengaken wonten panggihan sanesipun. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852 9334 8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal.